یہ بتائیے کہ نماز میں اپنے پیر و مرشد کا تصور کر سکتے ہیں، اور اگر نہیں کر سکتے تو پھر نماز میں کیا تصور ہونا چاہیے؟ حضرت سیدنا حاتم الصم رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو تصور پیش کیا ہے وہ بہت جامع اور بہت ہی خشوع اور خضوع کے لیے مفید ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو اسے اپنی زندگی کی آخری نماز تصور کرتا ہوں، اور اپنے آپ کو گویا پل صراط کر پاتا ہوں، اپنے پیچھے ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام کو تصور کرتا ہوں. اور یہ بھی ہے کہ نماز پڑھ رہا ہو تو یہ تصور کرے کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے. اگر یہ تصور نہیں بنتا تو کم از کم یہ تصور ضرور کرے کہ اللہ تعالی مجھے دیکھ رہا ہے. اپنے پیر و مرشد کا تصور نماز میں نہ کرے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.